پڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چینل کو اس رمضان میں 6 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مدنی چینل ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک سلامی ایسا چینل ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے اسلام کے بارے میں کافی معلومات مہیا کرتا ہے. الیاس قادری صاحب دعوت سلامی کے امیر ہیں، ہمارے اس دور کے ولی ہیں، جو ماشاءاللہ جو ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ اسلام کی صحیح راہ دکھانے میں ماشاءاللہ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس دور میں جیسے کہتے ہیں کہ ولی کیسا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ولی ایسے ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھنے کے بعد ٹی وی میں میری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ میں نے اپنی آنکھوں میں اپنے سامنے دیکھ سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ملتان شریف نال ہے، نام میرا عبدالجبار ہے. میرا سوال یہ ہے بھائی، میں ایک دفعہ لاہور گیا، اتھا جیب کترے نے بس دے وچ جیب صاف کر کے دیا، جیڑے لے جیب صاف کر کے دیا میں جیب وچ ہاتھ مرے نا تے ایک روپیہ کہنا ہی. اور میرا سوال یہ ہے، یہ صورت نال اسا کیا کہیں کول منگ سکتے ہیں کہ کوئی نہ، برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کو نہیں ہے وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے، اگر پہننے کو نہیں تو پہننے کا سوال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسکین ہے. واقعی جیب کترے تو پوری جیب خالی کر لیتے ہیں اور آدمی ادھر ادھر بےچارا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے رمضان شریف کی برکت سے، توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں اور رزق حلال حاصل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایسی صورت میں جب جیب کٹ گیا، اب کسی دوسرے شہر گیا تو کوئی نہ کوئی وہاں عام طور پہ جاننے والا ہوتا ہے آدمی کا، تو اس سے رابطہ کرے، اس سے ادھار لے، کیونکہ یہ سوال کرنا جو ہے نا اس میں بہرحال عزت نہیں ہے. ادھار لے اور اس نیت سے لے کے واپس لوٹا دوں گا. ہمارے ساتھ ایک بار اس طرح ہوا تھا، ہمارا قافلہ جو تھا وہ پنجاب وغیرہ کے دورے پر پہلے ایک ہی قافلہ ہوتا تھا تو جاتے تھے. باب الاسلام سندھ سے، باب المدینہ سے نکلتے تھے اور پھر باب الاسلام میں بعض جگہ اجتماع کرتے تھے، پھر پنجاب، پھر خیبر پختونخوا، اس وقت اس کا نام سرحد تھا، تو یوں اجتماع ہوتے تھے. ایک بار ہم مرکز الاولیاء کے کینٹ پر اترے رات کے وقت، اسی دوران سفر میں، اور مرکز الاولیاء میں تو اجتماع ہو چکا تھا، اب آگے جا رہے تھے کہیں. کینٹ پر اترے اب اور اتفاق یہ ہوا کہ ٹرین چل پڑی، اور میرے اس وقت یوں تو قافلہ تھا لیکن جو ایک ساتھ ساتھ تھے تو وہ بھی دوڑ کے چڑھ گئے اور میں چڑھ نہیں سکا، اب ٹرین چل پڑی. تو اتنے میں وہ بےچارے اس سیڑھیوں سے ٹرین کے اوپر پہنچ گئے، گرے پلیٹ فارم پر، گر پڑے وہ، لیکن الحمدللہ کوئی نمایاں چوٹ نہیں آئی ان کو. انہوں نے بولا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے زور سے سر پہ مارا. خیر میں نے مسکرا کر کہا گیا اب مجھے اکیلے چھوڑ کر آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے نا، ایک تو ساتھ ہو میرے، خیر ورنہ واقعی میں اکیلا ہو جاتا تو پریشان ہو جاتا. تو اب ٹکٹ ہمارا جو تھا وہ کسی اور اسلام بھائی کے پاس رہ گیا، اب ہاتھ خالی جیب میں پیسے نہیں, آدھی رات کا وقت, خیر وہ ہم نے جا کر وہ دفتر جو ہوتا ہے ان کا ٹکٹ والوں کا, ان سے بات کی, ہمارا ٹکٹ ادھر ہے اور یہ ہم آزمائش میں آ گئے, کم از کم ہم لاہور شہر میں ہی پہنچ جائیں کوئی سی صورت ہو, تو ان لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ٹرین میں, بس صحیح. خیر ہم جو تو جہاں بیان ہوا تھا اسی مسجد میں پہنچے, تو ان دنوں کوئی ہتھوڑا گروپ کی شہرت تھی, ہتھوڑا مار کے وہ قتل کر دیتے تھے لوگوں کو, یہ جو پرانے لوگ ان کو یاد ہوگا. تو کینٹ میں بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب ہم جیسے کہ کسی کو پوچھا کہ بھائی وہ لاہور کس طرح ہے شہر, تو وہ ایک دم بھاگنے لگا. تو اس وقت مجھے میرے ساتھ مجھے نہیں پتا, میرے ساتھی نے بتایا کہ یہ ہتھوڑا گروپ مشہور ہوا یہ, تو یہ شاید بیچارہ, تو میں نے آواز دی بھائی ہم ہتھوڑا گروپ والے نہیں ہیں, ہم تو مسافر ہیں, تو اور زور سے وہ بھاگا اور یوں یوں اشارہ کیا کہ شہر اس طرف ہے اور نکل گیا. وہ خیر تو ہم پھر مسجد پہنچے اور مسجد میں بھی اب وہ جو تو ہم داخل ہو گئے, دروازے تو بند تھے اور امام صاحب کا حجرا جو تھا اس کو بجایا. اب وہ اندر خادم یا مؤذن صاحب تھے, تو میں نے کہا میں نے اپنا نام بتایا, اب اس نے بولا وہ تو چلا گیا, میں خود ہوں, نہیں وہ بیان کر کے چلا گیا, دروازہ اس نے کھولا نہیں خوف کے مارے. تو میں نے کہا مجھے امام صاحب سے ملنا ہے اور ایسی ایسی پریشانی ہے, لیکن اس نے اعتماد نہیں کیا ہم پر, دروازہ نہیں کھولا اور اندر سے جواب دے دیا کہ فجر کی نماز میں آئیں گے امام صاحب. خیر ہم وہاں رات پڑے رہے, پھر فجر کی نماز میں امام صاحب آئے, تو میں نے ان سے بات کی, اور اس وقت ٹکٹ اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے, 100 روپے ادھار لیے کہ مجھے 100 روپے آپ اگر ادھار دے دیں تو آپ کی مہربانی, تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں. تو خیر انہوں نے مجھے 100 روپے ادھارے دیے, پھر الحمدللہ میں نے جا کر بعد میں پیمنٹ کر دیے کسی اور موقع پر, اداری اتار دی قرضہ. شروع کہ دعوت اسلامی مدنی کاموں کا ایک انداز, ایک حکایت, تو اس طرح میں وہ جیب جن کا کٹ گیا وہ کہ ممکن ہو تو آدمی سوال نہ کرے بلکہ ادھار لے لے اس نیت سے کہ واپس لوٹا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیب کٹ گئی ہے, یہ یہاں اعتکاب میں اس طرح کے ملیں گے شاید آپ کو, جیب کٹ گئی ہے, اور یا بولیں گے میرا موبائل چوری ہو گیا, میرا بیگ چوری ہو گیا, میں فلاں شہر سے آیا ہوں, اب میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو بولے گا میں ملتان سے آیا ہوں, اس کو بولے گا سردار آباد سے آیا ہوں, کسی کو بولے گا میں سکھر سے آیا ہوں, جیسی پارٹی کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں پشاور سے آیا ہوں, تو بڑا ٹکٹ ہوگا نا دور والا. تو یوں یہ ترکیبیں بنانے والے آتے ہیں, بعض اوقات غیر ملکی بھی مجھے تجربہ ہے, غیر ملکی بھی آتے ہیں, اب ان کو بولو شناختی کارڈ دکھاؤ تو بولے شناختی کارڈ بھی بیگ میں ساتھ چوری میں چلا گیا, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب تو یہ ہر گناہگار جو ایسا کرتے ہیں, آپ بھی ہوشیار رہنا کہ اس طرح مطلب ٹھگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو لگے گا صحیح امامہ باندھا ہوگا, داڑھی بھی ہوتی ہے بعض اوقات, داڑھی بھی ہوگی, مدنی حلیہ بھی ہوگا, سب مانگا ہوا, داڑھی رکھ لیتے امامہ اس سے مانگ لیا, چادر اس سے مانگ لی, تو اس طرح مدنی حلیہ بن گیا ان کا اور آدمی فوراً اعتماد کر لے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ محتاط رہیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آپ جس طرح جامع المدینہ کے طالب علم تھے وہ یہیں سے بائک سے جانے لگا, بتا رہے ہیں سفید چادر بھی تھی, امامہ بھی تھا, اس طرح وہ کہتے مجھے یہاں تک ذرا چھوڑ دو, اور جو ہی بائک روانہ ہوئی تو جیب میں کچھ محسوس ہوا ہلتا ہوا. اب انہوں نے تھوڑا توجہ کی تو ہاتھ پیچھے کر لیا. اب تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے ایک دم ہاتھ مارا جیب پہ, تو اس جو پیچھے بیٹھے تھے ان کا ہاتھ اس کی جیب میں تھا اسلامی بائک کی. تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم کیا کرو, تم شرم کرو, کس طرح کے ہولیا بنا کر تم کس طرح کا کام کر رہے ہو. حکمت عملی سے اسے کسی طرح سے اتارا اور پھر وہ اپنی جان چھڑا کر گئے. اس طرح بھی ہوتا ہے باپا, یہ سب ممکن ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہمارے حصہ ہیں بھائی, ان سے مطلب موبائل چھینا اور امامہ بھی چھین لیا, پھر اسی طرح فیضان مدینہ تو روانہ ہوا. ایک کیس یہ ہوا تھا چند سال پہلے, وہ یہی اندازہ تھا کہ اب امامہ باندھ گئی ہے, فیضان مدینہ میں جا کے کوئی لوٹ مار کرے شاید. بابا یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر ایسا کوئی مل جائے, اب وہ تھوڑا سچکا بھی پڑ رہا ہوگا, لگتا تھوڑا یہ کہ وہ سچا لگ رہا ہے, اب کرنا کیا چاہیے. جو چلا گیا ورنہ فائر بھی کر دیتے ہیں, مارتے بھی ہیں. تو با یعنی کہ اتنے یہ ظالم ہوتے ہیں, اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ابھی رمضان شریف کی بات ہے کہ اسلامی بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے بچوں کی امی بیچاری باہر نکلی, تو دین دہاڑے وہ ان کا پرس چھینا, پرس چھین کر چند قدم آگے جا کر انہوں نے وہ اندر چیک کیا, حالانکہ 100 روپے اور کوئی ریزگاری تھی اس پرس میں, ان کو سمجھ نہیں آئی کچھ اندر کچھ نہیں ہے, تو یہ پرس انہوں نے پھینک دیا. وہ بیچاری اس کو اٹھانے پہنچی پرس کو, یہ واپس اسکوٹر پہ تھے گھوم کے آئے, اور زور سے اس کو دھکا دیا, اور بیچاری کو بہت یعنی کہ چوٹیں آئیں اور ذہنی ٹینشن الگ. اس طرح کے کچھ نہیں ملا, ناک کٹی تو اس کا انتقام یوں لیا کہ اس کو بیچاری کو وہ گرا کے پھر بھاگ گئے. حالانکہ یہ بالکل گناہ بے لذت, اس میں کچھ ان کو حاصل بھی تو نہیں ہوا نا. خامہ کا ایک روزے دار خاتون روزہ دار ہوگی, اسلامی بھائی ہمارے مطلب اسلامی بھائی ہیں, ہمارے یہاں تو روزوں کا الحمدللہ زور ہے. تو اس طرح بھی کرتے یہ, خدا جانے اتنی بدعائیں لے کر یہ کیا کریں گے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, توبہ اور اس کے تقاضے نصیب فرمائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں عبدالصدوق بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, ختم القرآن میں حفاظ کرام تراوی کی آخری رکعت میں سورۃ الناس کے ساتھ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اس میں ترتیب تو خراب نہیں ہوتی. بہار شریعت میں یہی طریقہ لکھا ہے, اس میں اب یہ منقول ہے, مطلب منصوص کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کرام نے طریقہ لکھا ہے, ہو سکتا ہے احادیث مبارکہ سے لیا ہوگا. جب کتابوں میں لکھا تو ترتیب کیوں آؤٹ ہوگی؟ بعض مستثنیات ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں سے یہ استثنا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھتے میرا خیال مفلحون تک ہے, پوری رکو نہیں پڑھتے, شاید مفلحون تک پڑھتے. ہاں مفلحون تک, یہ پورا رکو نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا سوال کچھ یہ ہے, اگر فجر کی اذان میں مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو کیا کرے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے. میرے باپ، میری ماں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان میں کہنا مستحب ہے. اگر بھول گئے تو اذان دوبارہ دہرانے کی ضروری نہیں ہے، اذان ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذیشان رضا خان اتاری، میں انڈیا کے شہر پرحل میں رہتا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں اڑ جائے، جل پری کسے کہتے ہیں؟ جواب عطا فرمائے. حیات الحیوان میں تو یہ ہے کہ انسانی چکلوں سے ملتی جلتی مچھلیوں کا تذکرہ ہے، مردوں کی بھی مطلب اور عورتوں کی بھی. جل مانس اور جل پری اس کو شاید بولتے ہوں، لیکن یہ کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے ہوتی ہوں، اب ان کا وجود ختم ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. اب اگر جل پری پائی جاتی ہو تو کہیں سے یہ پکڑ کے لے آتے اور میوزیم میں رکھ لیتے. اب بہت فاسٹ ہے نا میڈیا، تو یہ اب شاید نہ ہو. اب نئی تحقیق میں اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے جل پری کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقبول الہی عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد سردار آباد. سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی حالت میں انسان تصور کرے کہ میں قبلہ کے سامنے سجدہ ہوں، اور جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے سے تصور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے، یہ نماز میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا تصور کیا کر؟ سوال کے پہلے کعبے کا تصور بولا ہے شاید. اچھا کعبے کا تصور، شاید ہی سمجھ آیا. دوبارہ چلائیے. میں مقبول الہی عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد سردار آباد. سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی حالت میں انسان تصور کرے کہ میں قبلہ کے سامنے سجدہ ہوں، اور جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے سے تصور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے، یہ نماز میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کو سجدہ، مقصد یہ ہے کہ میں کعبے کے سامنے ہوں، جیسے تصور یہ ہو کہ میں کعبے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ جملہ تھا، یعنی جو کہ یہ تصور کرے کہ میں قبلے کے سامنے ہوں. بہرحال یہاں دیکھو، یہ فرق کر رہا ہوگا کہ کعبے کو سجدہ نہیں کر سکتے، کعبے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی کعبے کی طرف ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. کعبہ ایک معظم دینی ہے، لیکن کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے. تو اب اگر تصور ہے کہ میں قبلے کی طرف سجدہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تب تو حرج نہیں ہے. اور التحیات میں تو اس کے مختلف حصے ہیں. التحیات للہ ہے کہ تمام پاکی اللہ کے لیے، اور جب السلام علیک ایوہ النبیو پر پہنچے تو اس وقت امام غزالی نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے پیش کرے, کیونکہ اس کا مطلب ہے السلام علیک ایوہ النبیو, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. نہیں یہ آپ کو عوامی معنی میں نے عرض کیا نا, سلام ہو اے نبی آپ پر, السلام علیک ایوہ النبیو کے معنی یہی ہے. تو اسی سے ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو نماز کے علاوہ یا رسول اللہ کہنے میں کیوں حرج. یہ یا رسول اللہ کہنے کی ہمارے علماء ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے, کہ نماز میں جائز اور نماز کے باہر کیوں ناجائز ہو جائے. اور امام غزالی تو فرما رہے ہیں کہ دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے, سلام بھیجے نہیں بلکہ عرض کرے پیش کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. روزے کا تصور جی, یعنی کعبے کا تصور اصل میں غالباً یہ مقصود ہے ان کا, کہ ذوق کے لیے اور خشوع کے لیے بندہ آنکھیں بند کر لے یا ویسے تصور کر لے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی پاکستان کی جگہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں. آپ فرما رہے ہیں تو ہوگا, لیکن دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ نماز پڑھے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. دو باتیں حدیث میں, اب یہ کہ کعبے کا تصور اب غور فرما لیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا, یہ ہے مطلب ہے خوفناک معاملہ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں اصل میں نہیں, خوفناک معاملہ, جو کعبے کو سجدہ یہ پھر وہ کفر ہو جائے گا. وہ بابا یعنی میرا مقصود یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں کو پاکستان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم تو یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو سائل کا مقصد سمجھ آ رہا تھا نا, جیسے انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جمانا, روزے کا تصور بھی نہیں ہے نا. اتحیات میں تو اللہ کی پاکی تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوں, یہاں روزے پاک کے تصور کا تو تصور نہ رہا. جی حکایت پیش نظر نہ ہو بلکہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں, اور جب سلام عرض کرنے کا موقع ہے تو دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے. تو جو شریعت میں منصوص ہے وہ اسی کا کرے. تو یہاں قبلے کا تصور کرنے کے بجائے رب کعبہ کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو ظاہرہ کہ بڑوں کی شان ہے, ہم کم از کم اگر یہی تصور ماننے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں بیمار جانور ہے, مرد وہاں کوئی موجود نہیں ہے, مرنے کے قریب ہے, اس کو عورت ذبح کر سکتی ہے یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانور بیمار ہو یا تندرست ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عورت ذبح کر سکتی ہے, عورت کا ذبیحہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع ہے اور میری پھول کی دکان ہے قبرستان پہ. میں بابا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اذان قبر پہ کیوں دی جاتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اللہ, انشاءاللہ آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. تو واجب بھی نہیں قسم جائے گا. آخری چومہ ضروری ہے, آخر میں چومہ تو جو کروں سمجھو یہ پورے پیش آ گیا, گری وضاحت کری گیا. یہ کل وہ قسم کے تعلق سے مسئلہ چلا تھا کہ قسم کے احکام سیکھنا فرض ہے واجب ہے کیا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ قسم کے احکام سیکھنا ضروری ہے کیونکہ سبھی کو واسطہ پڑتا ہے, لیکن یہ کہ لفظ فرض واجب اگرچہ میں نے نہیں کہا تھا, ضروری کہا تھا, یہ ضروری کہنا بھی درست نہیں تھا. تو قسم کے احکام اس پر سیکھنا ہوگا جس کو قسم درپیش آئے, تو اس وقت اس کا جاننا ضروری, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم کے مسائل کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کو ہم فرض عین یا واجب عین یا قسم کے احکام جاننا ضروری, یہ جملے نہیں کہہ سکیں گے. بھائی یہ بھی رہنمائی فرمائیں, جو عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے کی ایک تعداد قسمیں کھاتی رہتی ہے, اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی مطلب اچھی بات نہیں ہے بات بات پہ قسم کھانا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یہاں تک ارشاد ہے کہ میں نے نہ کبھی سچی قسم کھائی, جھوٹی تو اگر تصور نہیں, سچی قسم بھی نہیں کھائی. ہمارے یہاں تو اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی عربوں میں بھی واللہ لا واللہ واللہ لا واللہ واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں, واللہ مانے اللہ کی قسم. یہ بہت ہمارے یہاں بھی بات بات پہ قسموں کا رواج ہے. تو اس رسالے کو پڑھیے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلوم ہوگی قسم کے بارے میں. مدنی پھول عرب ملک میں جو رہتے ہیں نا, ہمارے ملک اسلامی بھائی, یہ جملہ سیکھ کر آئے ہیں وہاں سے. واللہ لا واللہ یہ جملہ سیکھ کر آئے ہیں, اور یہاں ان کو یہ اس طرح بولتے ہوئے میں نے سنا ہے. تو لگتا ہے ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واللہ کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر پتہ نہیں اور کوئی بولے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ لا واللہ یعنی اللہ کی قسم نہیں, اس کو یہ نہیں پتا تو کیا یہ اسی قسم کہلائے گی؟ لا واللہ تو سمجھے ہم نے, ہاں لا واللہ بھی اگر اس نے نہیں کسی کو نہ کر رہا ہے لا واللہ نہیں نہیں لا یہاں پہ زائد وہ نہیں ہے, منع کا نہیں ہے, یہ لا کر رہا ہے قسم. نہیں نہیں بابا لا جو ہے یہ زائد ہے یہاں پر, جیسے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے بولا, ایسا میں قسم کا طریقہ ہے یا لا بمانا نہیں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ بھی نہیں پتا اب نہیں, یہ لا واللہ قسم ہے. اب بولنے والے کو یہ نہیں پتا کہ لا واللہ پوری قسم ہے ان سے ملا. لا اقسم بهذا البلد مجھے اس شہر کی قسم. ماشاء اللہ. اب جس کو پتا ہی نہیں قسم کھا رہا, لیکن یہ اس کو پتا نہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں, اب یہ اس کے حق میں ہے. یہ جو شرعی قسم ہے اس میں تو یہ بات معتبر نہیں ہوگی جہاں پر آ جائے گی کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو یہ قسم بن جائے گی. مانا نہ معلوم ہو جب بھی قسم بن جائے گی. جی یہ تو واقعی یعنی کہ بالکل یعنی کہ وہ چائے پانی کی طرح استعمال ہے واللہ کا. دوسرا وہ اللہ کے لیے جانور چھوڑنے کا کل ایک بزرگ نے مسئلہ دریافت کیا تھا, تو اس کی بھی تحقیق ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا بیمار ہو گیا ہم کیا کریں. تو یہ اللہ کے لیے جانور چھوڑا جاتا ہے یہ ایک نفلی صدقے کی طرح ہے, اور اس کا یہ خود مالک رہتا ہے, اس کی ملک سے خارج میں منت نہیں ہے, یہ منت کی طرح اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. جو اللہ کے لیے جانور چھوڑا ہے اس کو بدل بھی سکتا ہے اور ذبح کر کے خود کھا بھی سکتا ہے, بیچ بھی سکتا ہے. اگر وہ بزرگ ہوں تو یہ مسئلہ اللہ کرے یہ سن رہے ہوں. وہ بےچارے کچھ تشویش میں معلوم ہوتے تھے, موجود اب پتہ بھی نہیں چلے گا نا یا تشریف فرمائیں یا نہیں. ہیں تو موتقف بابا ہم, اگر موتقف بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں استنجا خانے گئے ہوں بےچارے, ڈھونڈ کے بتا دیں تو اچھا مل جائے, تو کوئی سائی بھائی اس کو یہ بےچارے کی تشویش دور ہو جائے. اگر ہیں تو وہ دو ہاتھ اٹھا دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے آپ کو پتا چل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اذان کے تعلق سے پوچھا تھا کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے جا الحق میں اذان قبر کے ثبوت میں ایک پورا باب لکھا ہے, اعلی حضرت نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے اذان الاجر نامی. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب جا الحق میں فرماتے ہیں اذان کے سات فائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہا کے اقوال سے چلتا ہے. ہم دو فائدے عرض کیے دیتے ہیں, خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. اولا تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے, یعنی اذان جو ہے یہ ایک طرح کی جوابات کی تلقین ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا, یہ آگے انہوں نے بیان کیا. دوسرے اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے, چنانچہ مشکات باب الاذان میں ہے جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا. اور جس طرح کے بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھین لے, اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے. اللہم احفظنا منہ, اللہ تعالی اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے شیطان کے فتنے سے. چنانچہ نوادر الوصول میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں, یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اسی لیے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی. اب اذان کی برکت ہے شیطان دفع ہو گیا, میت کو امن مل گئی, امن مل گیا اور بہکانے والا گیا. اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے. ابو نعیم اور ابن اساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، پھر جبریل آئے اور اذان دی. اسی طرح مدارج النبوت جلد اول صفحہ 62 باب سوم میں بھی ہے. اور میت بھی اس وقت عزیز ہو. یہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 62 باب سوم میں ہے. اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرا و تاریخ اور اندھیرے مکان میں اکیلا پہنچتا ہے. سخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے. اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جوابات درست دے گا. چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت مسند الفردوس میں ہے، مجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنجیدہ دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے. مرقات شریف میں ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری شروع باب الاذان میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا، مفید پایا، یعنی واقعی غم زدہ کے کان میں اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے. چلو ایک مدنی نسخہ بھی ہمارے ہاتھ آیا کہ جب بھی غم ہو تو کان میں اذان دی جائے. اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا. اس طرح کی اور بھی کئی برکتیں اذان کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے قبر پر اذان دینا چاہیے اور یہ میت کے حق میں بہت ہی مفید ہے اور شریعت نے اس کو کہیں بھی منع نہیں فرمایا کہ اذان مت دو. اور شریعت جس کو منع نہ کرے وہ کام جائز ہوتا ہے. اور اس کی تو اتنی مثال ہے کہ جس کی انتہا نہیں. جیسے قرآن کریم اب ہم کو چھپا ہوا ملتا ہے، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے. پہلے تو قرآن شریف میں نقطے بھی نہیں تھے، نہ ہا کے سر پر نقطہ تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ تو جیم بن گیا، یہ بعد میں ہوا. پہلے بس وہ بغیر نقطے کا تھا، وہ اہل عرب جانتے تھے، پڑھ لیتے تھے. پھر یہ کہ زیر زبر پیش نہیں تھے قرآن کریم، یہ بعد میں لگے. پہلے چمڑے پر، درخت کے چھلکوں پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کتنی دشواری ہوتی ہوگی. اب پریس میں چھپتا ہے قرآن کریم، وہ پارے اور یہ سب ترتیبیں بنی، یہ سب بعد میں ہوا. پھر مسجدوں کا یہ اس طرح کا انداز جو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ پنکھے چل رہے ہیں تو بتیاں چل رہی ہیں، جل رہی ہیں، تو یہ سب انداز پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا. خود سبز گنبد جو روزہ انور پر بنا ہوا جس کو دیکھنے کے لیے ہر ایک بیتاب ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا. اب مزاروں پہ گنبد بن رہے ہیں اور جائز ہے. ایسے بہت سارے کام جائز ہے کہ جو مطلب پہلے نہیں تھے لیکن چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. اور حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں نیا طریقہ اچھا، کوئی جو اسلام میں ایک نیا اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا, اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا. جب تک عمل کرتے رہیں گے گناہ ملے گا, اور دونوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی. یہ مسلم شریف کی حدیث کا مضمون ہے. تو نئی نئی اچھی باتیں ایجاد کرنے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے, اب اس کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ تو اذان دینا ہے تو اس کو کیوں منع کیا جائے؟ جو گانے بجاتے ہیں اس کو منع کریں نا, یہ بری چیز ہے. اذان تو اللہ کا ذکر ہے, اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہے, تو قبر پر اذان دینی چاہیے. اگرچہ صحابہ کرام کے دور میں نہ بھی ہو کوئی بات نہیں, منع بھی نہیں ہے, تو اس لیے یہ جائز ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں. ایزان الاجر نامی رسالہ فتح رضویہ شریف میں اتنے دلائل ہیں کہ اگر کوئی وہ تھوڑی بہت اس میں سمجھ ہو نا تو وہ میرا خیال ہے وہ بولے گی کہ اب میں کسی کی بھی تدفین ہوگی جا کے اذان دوں گا. بیچارے پر اتنا فائدہ ہے اس کو. پانچویں جلد میں وہ ایزان الاجر نامی رسالہ, جس کو اردو اچھی پڑھنا آتی ہو نا, بہت بہت پیارا رسالہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہ قبر پر اذان دینا یہ دعوت اسلامی نے ایجاد نہیں کیا. ہمارے قبر پر اذان دی جاتی ہے, پہلے لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا, دعوت اسلامی کی وجہ سے پتا چل رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ اذان دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں نے خود دی ہے, دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا. تو پہلے سے ہے اذان, اور یہ کہہ سکتے صدیوں سے, سینکڑوں سال سے. اگرچہ صحابہ کرام کے دور پر اس انداز پر اذان دینا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے کہ دیتے تھے, یہ پتا نہیں ہے مجھے, پڑھا نہیں ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ نہیں دیتے تھے, لیکن یہ ہے جائز. صحابہ کرام کے دور میں اتنے ہزاروں موتکف کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ پھر یہ سب کا بیٹھنا بھی غلط ہو جائے گا. دین کا نظام جو ہے وہ علماء سے ہے نا, علماء ہی کتابیں لکھتے ہیں, علماء ہی بیانات کرتے ہیں, علماء ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اس وقت اسلام کی ترویج و اشاعت علماء اہل سنت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. علماء پروڈکشن جو ہے, جو مروجہ انداز ہے, یہ کیا سرکار کے دور میں تھا, صحابہ کے دور میں تھا, موجودہ دور؟ ہاں, درس نظامی وغیرہ, جامعات اور مدارس اس انداز کے کہاں تھے. بلکہ جنہوں نے سوال کیا, پھول کی دکان پر بیٹھ کے سوال کیا تھا, قبرستان میں پھول کی دکان لگانا کہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ اور گلاب کے پھول قبر پر ڈالنا, میں نے تو یہ بھی روایت کوئی نہیں پڑھی, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تر شاخ قبر پر ڈالنا ثابت ہے. تو یہ کہ تسبیح پڑتی ہے, تو یہ پھول بھی تر سبزہ ہے تو یہ تسبیح پڑتا ہے, تو پھول ڈالنا قبر پر جائز ہے. لیکن صحابہ کرام سے پھول ڈالنا یا پھول کی دکان ہوئی قبرستان میں لگانا, پھر اردو میں سوال کرنا اور مائک پر سوال کرنا, مدنی چینل والوں سے سوال کرنا اور مدنی چینل پر جواب طلب کرنا, یہ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے صراحتن. سب جائز ہے, یہ سب جائز ہے, اذان بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بابا ہمارے خصوصی اسلام بھائی بھی حاضر ہوتے ہیں 30 دن کے اعتکاف کے لیے, نابینا اور دیگر معذوری بھی ہوتی ہے. ایک اسلام بھائی اسی مجلس سے تعلق ہے اور یہ سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, افطاری میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی اور حاجی امین صاحب نے آپ کا بچا ہوا پانی پلایا, پانی پینے اور اعتکاف کی برکت سے آج ظہر کی نماز 12 سال کے بعد کھڑے ہو کر پڑی ہے. پاپا جان, میں ماما باندھنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ ماما شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. پیارے پاپا جان, میرے لیے کیا حکم ہے، میں کھڑا رہ نہیں سکتا، اور پاپا جان میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. جزاک اللہ. آپ نے تو ماشاء اللہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، اللہ کرے گا تو ہمت کریں پڑھتے رہے کھڑے ہو کر نماز. اور امام شریف کھڑے ہو کر نہیں باندھ سکتے، کوئی بات نہیں، فرض یا واجب بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر باندھنا، بیٹھ کر باندھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر تندرست آدمی بیٹھ کر باندھے تو گناہ نہیں ہے. آپ تو ویسے مجبور ہیں، پھر بھی اگر ممکن ہے کھڑا ہو کر کہ کوئی پکڑ کے رکھے آپ کو کھڑے ہو کر باندھے قبلے کی طرف، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، کیا دیر لگے گی. جب جب موقع ملے کوئی پکڑ لے آپ کو، یا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائے. اور نماز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے ہی پڑھنا ہوگا. پاپا یہ بیساکھی پر جیسے یہ چلنا پھرنا اور یہ سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں اور یہ ذرا اسی کے سہارے یہ اپنا سارا معاملہ کرتے، تو کیا نماز میں بھی یہ بیساکھی کے ذریعے اگر کھڑا ہونا ممکن ہو ان کے لیے؟ فرض ہے اس میں، اپنے فرض نماز، فرض میں، وتر میں، سنت فجر، ان میں تو قیام فرض ہے کھڑے ہو کر. تو ان میں اگر اتنی بھی طاقت ہے کہ کوئی پکڑ کے رکھتا اور پکڑنے والا موجود ہے، یا دیوار کا یا عصا کا یا لاٹھی کا ٹیکا ممکن ہے بیساکھی کا، تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی. ورنہ جتنی نمازیں اس حالت میں بیٹھ کر پڑھی ہیں ممکن ہونے کے باوجود نہیں کیا تھا، ساری نمازیں دہرانی ہوگی. فرض، وتر اور سنت فجر اور عیدین، عیدین میں بھی یہی مسئلہ ہے، عید کی نماز، جمعے کے فرضوں میں بھی یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کمپلسری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم بابا جان، میں لیڈیز ٹیلر ہوں، 12 سال سے اس کام اس سے منسلک تھا، تو ابھی میں یہاں اس کی برکت سے میں نے ارادہ کیا کہ لیڈیز کفل مدینہ کے لیے لیڈیز کام چھوڑ کے جینٹس جو ہے نا انشاءاللہ ارادہ ہے کرنے کا. انشاءاللہ آپ دعا فرما دیجئے. آمین ماشاءاللہ. یہ تبدیلی جو آتی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائی بولڈ اسٹیپ اٹھائے. انہوں نے جیسے بولڈ اسٹیپ اٹھایا نا کہ بھائی میں یہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ ان کا یہ اعلان ہم میں سے کئیوں کے لیے گویا کہ ایک آواز ہے، پکارا جا رہا ہے کہ میں نے یہ ایک راستہ چھوڑا ہے، ہے کوئی جو اپنے غلط راستے چھوڑنے کا اسی طرح کا عزم کرے؟ تو اپنے اندر ہم اس طرح کی اعتماد پیدا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اگر ہمارے ایسے برے طریقے کار ہیں تو اسے چھوڑنے کا پکا عزم کریں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اگر لیڈیز ٹیلر اس طرح ٹیلرنگ کرتا ہے کہ یہ ان کے سننے کا مسئلہ بھی باتوں میں لگے ہوئے، اگر لیڈیز ٹیلر اس طرح کرتا کہ اس کو لیڈیز سامنے نہیں آتی، گھر کا کوئی محرم دے جاتا ہے، کوئی مرد دے جاتا ہے، وہ لیڈیز کپڑے دے جاتا ہے کہ اس ناپ کا یہ کپڑا اس کو دیکھ دیکھ کے بنا دے، تب تو جائز ہے. اگر عورت کو خود ناپ لیتا ہے تو یہ ہاتھ لگاتا اس کے بدن کو ناپ، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے. تو اس سے تو چھوڑ دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اس کو توبہ بھی کرنی لازم ہے، توبہ بھی کرے کہ اب تک یہ گناہ ہوئے، اس سے توبہ، اور بالکل عزم مصمم، یہ نہیں کہ میں ذرا آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، یہ نہیں، وہ موت فوراً آ جاتی ہے، بعضوں کا موت تو آتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اچانک بھی آ جاتی ہے موت. تو اس لیے اب بھی سے ہی پکی توبہ ہو کہ چاہے مطلب میں نے کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے یہ اپنا جو لائن ہے نا یہ خلاص، لیڈیز ٹیلرنگ خلاص، کہ پیمائش لینی پڑتی ہے اس سے، یا بورڈ لگا دے کہ میں پیمائش نہیں لوں گا، اگر کوئی سلوانا چاہے تو کپڑے بھجوا دے مرد اور میں اس کے مطابق سی دوں گا تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اسی طرح چھوٹی بچی ہے اس کے سینے میں بھی حرج نہیں ہے, اس کے ماپ لینے بھی حرج نہیں ہے, ورنہ حرج تو مرد میں بھی ہوتی ہے, مرد کا بھی ناپ لیتے اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے, اس میں امرد بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے مرد ہوتے ہیں, آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے پٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں, اس پہ بھی نعوذ باللہ اگر اس کو شہوت آتی ہے گندی لذت تو اب اس مرد کو بھی چھونا حرام ہو جائے گا, پھر اس کو بھی کہے بھائی اپنے کپڑے لے جاؤ, اب اس کے کپڑے دیکھ کر بھی شہوت چڑھتی ہے, یہ بھی حرام ہو جائے گا. علت یہ ہے یہاں مرد کے کپڑے بھی سینے میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, ہم کو شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام محمد عمیر اتاری ہے, ضلع فیصل آباد سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت گھر میں لگانے سے جادو چل جاتا ہے, کیا یہ بیری کا درخت لگانا جائز ہے یا نہیں, ہمیں اس کی رہنمائی فرما دیجئے. بیری کا درخت جادو ٹل جاتا ہے؟ واللہ وحدہ مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے اگر جگہ ہے مکان میں بیری کا درخت کو لگانا چاہے تو منع نہیں ہے, لگا سکتا ہے, لیکن جادو کا یہ علاج ہے یہ نہیں پتا مجھے. صلو علی الحبیب. سوالات ہیں بابا, کسی زندہ شخص کے لیے عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے سوال ہے. زندہ مردہ سب کے لیے ایصال ثواب جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. تو اس طرح اگر ایصال ثواب کی نیت سے کسی زندہ شخص کے لیے عمرہ کیا تو بھی جائز ہے, جبکہ اس پر کوئی پہلے سے قضا کا عمرہ, اگر وہ قضا کا عمرہ کر رہا ہے جو کہ واجب تھا, وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا, وہ تو اپنی طرف سے کرے گا. لیکن عام طور پہ عمرہ قضا کی نوبت تو نہیں آتی, ویسے عمرہ کرتے ہیں لوگ, کئی کئی عمرے کرتے ہی جاتے ہیں, تو اگر اپنی امی کے نام پر ابو کے نام پر کر سکتے ہیں, کسی کے نام پہ کر سکتے ہیں. نیت کیا کرے گا بابا؟ اس کا ثواب, نیت تو وہ اپنے لیے احرام تو باندھے گا, لیکن اس کا ثواب وہ دوسروں کو ایصال ثواب کر دے تو وہ تو قضا میں بھی کر سکے گا, جو قضا کرنے کے بعد. جی, یعنی قضا کی اس نے حکم شرع پر عمل کیا تو اس کا اس کو ثواب ملے گا, تو اس کو احسان کر دے تو فرض حج کا بھی کر سکتا ہے. جی, مگر کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا. عمرہ تو ویسے ہی نہیں کر سکے گا نا بابا کسی کی بھی طرف سے, یعنی وہ ایصال ہی کے لیے نا. وہ نائب تو اگر عمرے میں نہیں ہوتا. جی, حج میں عمرے میں, حج میں تو ہے گنجائش, وہ حج بدل کی, وہ عجز کی صورت میں. تو یہ کہ عمرہ جو ہے, عمرہ کیا, حج کیا, چاہے حج فرض ادا کیا, نفل کیا, ان سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. چاہے یہ نہ کرے کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں, یہ نہ کرے, چاہے فلاں کی طرف سے طواف کر رہا ہوں, یہ کرے. نیت تو وہ یہی کرے گا نا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں سات پھیروں کی, وہ تو اپنی ہی نیت کرے گا. یہ یوں نیت کر سکتا ہے کہ اس کا ثواب میں اس کو ایصال کروں گا, تو یہ اس کے نام ہو گیا. یہ ہمارے ماحول میں ہے یار, ہے نا, فلاں کی طرف سے عمرہ, فلاں کی طرف سے طواف, میں نے بہاری شریعت میں ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے, غوث پاک کی طرف سے, سب کی طرف سے کرے, لیکن اس کا حاصل یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اصل وہ اپنی طرف سے ہی کر رہا ہے, لیکن مقصود ایصال ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بچوں کی نجاست دھونے یا پاکی دلوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں قرآن پاک سن سکتی ہیں؟ جی ہاں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن چنے کھانا سنت ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کہیں پڑا نہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب تک یقینی معلومات نہ ہو وہ کسی شے کو سنت کہا نہ جائے. بچپن میں دیکھا ضرور ہے کہ لوگ چنے بانٹتے تھے جمعے کی نماز کے بعد, اب بھی بانٹتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہند سے سوال تھا. ہاں, یہ ہمارے محلے میں مسجد بادامی مسجد میں بٹتے ہیں چنے. عرب شریف رمضان شریف میں وہ روزے میں بھی میرا خیال بٹتے تھے, وہ لوگ لے جاتے ہوں گے اور روزے میں بعد میں کھا لیتے ہوں شاید, ایسا لگتا ہے ایسا یہ رواج ہو جاتا. بابا پہلے ختم میں نہیں بندی اور کلیاں لیتے تھے. جی, یا وہ ہو سکتا ہے مجھے خیال لے گیا ہوگا روزے میں نہ بٹتے ہوں جمعے کی نماز کے بعد. چھوٹے بچوں کا بچے روزہ کون سا ہوتا ہے, اور بڑے بھی لیتے تھے, بڑوں کو نمازیوں کو بانٹتے ہیں چنے, اور ثواب کا کام ہے. جبکہ اس کو فرض واجب وغیرہ ضروری نہ سمجھے, اور سنت بھی چونکہ وہ کوئی سی روایت نظر سے میری تو نہیں گزری, تو چنے یہ عوامی رومر ہی لگتی ہے, اس کو سنت کہنا بچنا ہی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. عرب شریف سے سوال ہے باپا جان, کیا آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے روٹی کو آدھا کر کے کھایا جائے؟ اگر آدھی روٹی جتنی سائز کی روٹی بنا لی جائے تو وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دراصل ذہن دینا ہے کم خوری کا, کم کھانے کا, پیٹ کے کفلے مدینہ کا. اب کوئی روٹی چھوٹی ہوتی ہے, بلکہ آدھی روٹی بعض اتنی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں کہ اس کی آدھی روٹی میں چھوٹی روٹیاں چار آ جائیں. اب یعنی یہاں باب المدینہ والوں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی, اتنی بڑی بڑی روٹیاں ہم نے دیکھی ہیں. بعض ملکوں میں بہت بڑی بڑی روٹیاں ملتی ہیں, تو اس کا تو چوتھیا ہی کافی ہوتا ہے, چوتھیا بھی شاید بچ جائے اگر آدھی کرنے جائیں تو. تو اصل مقصود ڈر ڈر کے کھانا ہے اور پیٹ کا کفلے مدینہ لگانا ہے. تو یہاں فیضان مدینہ میں جو روٹی ہوتی ہے یہ بہت بڑی نہیں ہوتی اور بالکل چھوٹی بھی نہیں ہوتی, ایک واجبی سی ہوتی ہے. تو یہ آدھی روٹی ایسی ہے کہ آدمی اگر صبر آ جائے تو گزارا کر سکتا ہے, وہ ماشاءاللہ کرنے والے کر رہے ہیں. اس لیے آدھی پون پھر ایک روٹی کی بھی گنجائش دے دی میں نے کہ جو چار چار الاڑ جاتے ہیں تو کم از کم چلو یار ایک پر تو آئیں, کچھ تو مت کریں, دو والے ایک پر تو آئیں, کچھ تو کمی کرنا سیکھے. یہ کھانا بھی عمل ہے, یہ ان کی سمجھ میں آئے. میں بھوک سے کم اور خواہش دونوں کو سامنے رکھ کر کھانا کھائے. جی ہاں, بھوک بھی باقی ہو خواہش بھی باقی ہو ہاتھ ہٹا دے. بعض اوقات یہ کہ اب جیسے کہ سحری کا وقت ہے بھوک نہیں ہوتی, لیکن اب وہ سارا دن چونکہ روزہ رکھنا ہے کھانا ہے تو بندہ کھاتا ہے, یا بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہا ہے, جائز تو ہے ہی ہے. جبکہ حرام اس وقت ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا, یہ ذنّ غالب آ جائے, تو اب مزید کھانا حرام ہے. ورنہ بھوک نہ ہونے کی صورت میں کھانا یہ جائز ہے, لیکن اس میں خطرہ ہے کہ برف سے سفید داغ نکل آئیں, سفید داغ نکلنے خطرہ ہوتا. تو یہ تو عام روٹین ہے کہ لوگ کھاتے رہتے, پیٹ بھرا ہوتا کھاتے ہی. حالانکہ وہ سنت سے یہی ثابت ہے کہ بھوک جب چمک کر لگے نا تب کھایا جائے. اور امام غزالی نے اس کا تو اتنا معیار عجیب رکھا ہے کہ ہم تو عمل کر ہی نہیں سکتے. بھوک کا معیار کہ ایسی شدید بھوک ہو کہ اس کے سامنے بالکل سوکھی روٹی بغیر سالن کے رکھ دی جائے تب بھی وہ اس کو مزے لے لے کر کھانا شروع کر دے, ایسی بھوک وہ ہے بھوک, اور اس وقت کھانا چاہیے. تو یہ ہم کو تو افطاری میں بھی شاید نصیب نہ ہو کہ شہری کا اسٹاک چل رہا ہوتا ہے, ڈکاریں چل رہی ہوتی ہیں اور پیٹ میں گٹر گوں بازوں کا ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس بھوک کے آنے کا انتظار ہی نہیں کرتے بابا, اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا نا کہ بھوک اتنی چمکے. یہ تو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے بھوک کی تو ہم لوگوں کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, اس کے چمکنے کا انتظار کون کرے گا؟ وہ حدیث پاک میں تو یہ نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے, اور غالباً اس کا بھی وقت فکس نہیں تھا, بس بھوک لگنی چاہیے. جب بھوک چمک کر حاضری دیتی اس وقت آپ کھانا تناول فرماتے. ہم لوگ تو بس یار کھانے پینے والے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عملاً اہل سنت بنا دے, سنت والا بنا دے. صلو علی الحبیب. کہتے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سے مسجد 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اس صورت میں نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ نیز میری ایک دکان ہے جہاں پر بے حیائی سے بھرپور لباس پہنے لڑکیاں آتی ہیں, اگر اپنی نظر نیچی کر لیں تو سامان چوری کر لیتی ہیں, اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اللہ, ہر لڑکی چوری کرے ضروری تو نہیں ہے, خیر وہ 40 کلومیٹر دور مسجد ہے پورا شہر جی, اگر اسی شہر میں یہ مسجد ہے تو ایک جگہ جمعہ ہو رہا ہے تو اس پہ جانا ہوگا, واجب ہے یا فرض ہے جمعہ تو وہاں جانا ہوگا اس کو, اور اگر دوسرے شہر میں ہے تب جانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے شہر میں مسجد کتنی دور ہو, 40 کلومیٹر ہو 50 کلومیٹر ہو تب بھی جانا ہوگا, جمعہ فرض ہے. اور اگر دوسرے شہر میں مسجد ہے اور بھلے 10 کلومیٹر کا بھی فاصلہ ہو تب بھی اب جانا فرض نہ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب یہ لڑکیوں والا کیا جواب دیں گے آپ, کہ اگر دیکھتے ہیں تو بدنگاہی اور نیچی نظر رکھتے ہیں تو چوری کر لیتی ہیں؟ یہ تو خیر مبالغہ لگتا ہے, ہر ایک چوری نہیں کرتی ہوگی مگر چوری بھی ہو جاتی ہوگی. اور بعض ممالک ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی بھی نظر آگے پیچھے ہونا تو وہ مطلب وہاں پر بعض ممالک ہیں کہ وہاں پر چوری کا جو رجحان ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, تو کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی. لیکن اب یہ کہ ہر آنے والا گاہک چور ہی ہو یہ ضروری بھی نہیں کہہ سکتے, اور کیمرے کے ذریعے ہر ایک پکڑا جائے بھی ضروری نہیں ہے. اب اس میں یعنی کہ جو دیکھو جو محتاط ہوگا نا ایسا دھندا ہی نہیں کرے گا, یوں ایسا کام ہی نہیں کرے گا. اب اس کا ایک حل یوں سمجھ میں آیا, وہ بھی مشکل ہے, وہ بولے گا خرچہ ہوگا ہم کو, یا تو گھر کا چھوٹا بچہ یا کوئی نوکری رکھ لے, چھوٹے بچہ جو نابالغ بچہ ہو وہ دیکھتا رہے کوئی چوراتی تو نہیں ہے, یہی ایک بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آئی میرے کو. لیکن جو محتاط ہوگا وہ عورتوں والا کاروبار کرے گا کہیں کو یار, مردوں والے کاروبار کرے گا کہ جہاں ایسی بے پردہ عورتیں آتی ہوں تو اب یہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے کیسے؟ اب یہ تو آپ کا سوال تو چوری کا ہے نا, ایک سوال مجھے یہ ملا ہے کہ وہ عورتیں آتی ہیں بے پردہ اور نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی, ذرا بہت یعنی کہ مشکل ہے نظر کی حفاظت, بہت مشکل ہے. ویسے ہی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت نہیں, میں برسوں سے اس کا ذہن دیتا آ رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس کی کتنوں کی عادت پڑی نیچی نگاہ رکھنے کی, آنکھیں پھڑ پھڑ گئے ہوسٹسوں کی طرف بھی دیکھ ہی رہے ہوتے نا بھائی اس میں نہیں ذہن ہی نہیں بنتا. حالانکہ اچھے خاصے برسوں مدنی ماحول میں امامے والے داڑیوں والے جب ایئر ہوسٹس آتی ہے تو اس کے سامنے مسکرا کر کے واٹر فوڈ فلاں یا ویسے ہی وہ آئے گی تو نو کہنے کے لیے بھی نو یوں کر کے ان کی نظر مطلب آتی نہیں جھکانا ذہن ہی نہیں سیریس لیا ہی نہیں کبھی. تو اب وہ دکاندار جو بےچارا ویسے مدنی ماحول میں نہیں ہے وہ کیا نظر کی حفاظت کیسے کرے گا. تو اب یہ کہ وہ جیسے ایک سوال ملا کہ اب میں تو پتہ نہیں مجھے بولوں کہ نہیں بولوں وہ کہ آتی ہیں جوان لڑکیاں دکان پر اور نظر بھی پڑتی ہے بھائی نہیں ذہن ہی نہیں ان کی رکھنے کا اور وہ کچھ کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ نکل جاتا ہے قطرے وغیرہ تو یہ کیا ہے یہ وہ اب میں وہ باغت میں الفاظ میں ہوں مدنی چینل پر تو یہ اب اس کو کیا کیا کریں الٹا لٹکا کے دھونی دیں کیا کریں آگ کی کہ بھائی چھوڑ دے یہ دھندہ جب تو بولتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اب میں تو یہ مشورہ دوں کہ کیا ہے یہ کیا کروں میں کیا کروں چھوڑ دے اس کام کو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگ ہاتھ ڈالتا ہوں تو ہاتھ جلتا ہے میں کیا کروں بھائی آگ میں ہاتھ مت ڈال تاکہ تیرا ہاتھ محفوظ رہے. تو یہ بہت بری حالت ہے تیرے سمجھ پڑتی ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے مطلب ہم سے پاپا بعض اوقات پوچھنے کی شاید کئی جگہوں پر وجہ یہ بنتی ہوگی کہ یہ پوچھنے والا جانتا ہے کہ غلط ہے شاید کوئی راستہ میرے اس غلط کے صحیح ہونے کا نکلا ہے شاید یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے اب یوں کر لو تو یہ کہہ دے بھائی میں نے تو پوچھا تھا میرے کو مطلب منع نہیں کیا انہوں نے میں مطلب کہ یوں کھڑا ہوں تو یوں کر کر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تسلح دینے کے لیے عموماً اس طرح کے بھی بعضوں کا سوالات کر لیتے ہیں جبکہ ان کا اپنا ضمیر اس بات کے لیے ان کو ملامت کرتا رہتا ہوگا کہ یار یہ درست نہیں ہے لیکن یہ بابا نہیں پیچھے ہٹنے کا رجحان جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے بابا اللہ جس کے لیے آسان فرما دے ہے مشکل لیکن چھوڑنے سے کسی وقت چارہ بھی نہیں ہوتا کیچڑ میں چلتے چلتے ہم سے پوچھے کہ چھینٹے سے کیسے بچو ہمارے پاس کا فارمولا کہاں سے لا کے دیں گے بابا گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگائے بولے میرے کو کوئی گندگی میرے بدن پر نہ لگے کوئی ایسا فارمولا دے دو کہاں سے لایا ایسا فارمولا. تو اب یہ دیکھو نا ایک مرد کا بچہ ہے کھڑے پر کہہ دیا نا کہ میں ٹیلنگ نہیں کروں گا عورتوں کی اللہ استقامت دے. اب یہ بھی آزمائش تو اب دیکھو یہ ابھی جوش ہے جذبہ ہے رمضان کا مہینہ ہے اب باہر نکل کر پتا نہیں کیا ہوتا ہے اللہ کرے استقامت بھی مل جائے توبہ پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اس ٹائم پر مدنی چینل کے نادین آئے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام ظفر اقبال اتاری ہے، میں تلاگنگ پنجاب سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عورت کا جماعت کروانا کیسا ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ اور میرے بچوں کی نانی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ بھی کہہ دیتے تو دس نیکیاں اور بھی مل جاتی۔ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عورت جو ہے وہ عورتوں کی بھی امام نہیں بن سکتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی، عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک اور سوال محمد۔ پیارے پاپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظریف اتاری ہے، میں جامع المدینہ فیضان مدینہ ڈیر اسماعیل خان سے آپ کی بارگاہ میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بابا جان، ایک اسلام بھائی کا سوال ہے، یہ ہے کہ اگر تراویح کے دوران طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے، پانی پینے سے زن غالب ہے کہ صحیح ہو جائے گا، تو کیا نماز توڑ کر پانی پی سکتے ہیں؟ پانی کی بوتل بھی اس کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکلیف کی نوعیت باپا اگر واقعی ایسی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں جاری رکھ ہی نہیں سکوں گا, ایسی تکلیف ہے, تو اب اگر اس نے توڑ کے پانی پی لیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں آئے گا, بلکہ نماز ٹوٹ جائے گی, دوبارہ سے پڑھنا ہوگی اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, محمد بلال اتاری پنجاب کے شہر پتوگی سے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں کچھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے پہنچے اور کسی نے بازو فولڈ کیے ہوئے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے مسجد امام سے کہا کہ آپ ان کو بتائے کہ یہ عمل درست نہیں, اس سے نماز نہیں ہوتی. تو ان امام صاحب نے کہا کہ تم دعوت اسلامی والوں میں ہوتا ہے, ہم میں رواج نہیں. ان کا یہ کہنا اور نمازیوں کا ایسا نماز پڑھنا کیسا, شرعی رہنمائی فرما دیجئے. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دنیا و آخرت کی بلائی کے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سنی گیا آپ پہلا؟ جی بابا. نہیں امام, اللہ کے مسائل نہیں تھی امام. یہ مدی کلائی سے اوپر آستین جو ہے یہ ہو تو نماز مکرو تحری میں ہوگی, اور اسی طرح پائنچے فولڈ کرنے سے بھی نماز مکرو تحری میں ہوتی ہے. نماز نہیں ہوتی یہ نہیں کہیں گے, نماز ہو جاتی ہے مگر مکرو تحری میں ہوتی ہے. تو وہ یہ دعوت اسلامی والوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ علماء کرام اسی طرح فرماتے ہیں. بہار شریعت میں جو کہ دعوت اسلامی والوں نے تو اب جا کر چھاپی ہے, تو پہلے سے چھپتی ہے. دعوت اسلامی بننے سے پہلے پہلے بہار شریعت لکھنے والے حضرت صدر شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مزار فائز الانوار میں تشریف لے گئے تھے, وفات پا چکے تھے. اور جس حصے میں یا تیسرے حصے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, یہ آدھی کلائی کے آستین کا, تو اس پر تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تقریر لکھی ہے اور تائید کی ہے بہار شریعت کے مسائل کی. اور اعلی حضرت تو اس سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے, اور اعلی حضرت اور ہمارے علماء کوئی اپنی اٹکل سے مسائل بیان نہیں کرتے, بلکہ قرآن و حدیث اور فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے دلائل کے پیش نظر مسائل بیان فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں منع ہے کف ثوب, یہ کپڑا فولڈ کرنے سے نماز میں, یہ حدیث پاک میں منع ہے, حدیث شریف. بہرحال یہ کہ اب وہاں امام صاحب سے آپ نہ الجھے, اور ورنہ یہ کہ آپ کی وجہ سے کہ ایسا نہ فساد ہو جائے کہ لوگ تو امام کی بات مانیں گے آپ کی مانیں گے نہیں. تو ہمیں فساد بھی نہیں کرنا, بس چپ چاپ حکمت عملی سے وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام جاری رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جو اندر باہر جتنے بھی بیٹھے ہیں توجہ کیجئے. آج فجر کے بعد بھی آپ کو عرض کی تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر آپ اپنی کالی پٹی ہی پر رہیے گا, انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد اعتکاف سے متعلق مدنی پھول دیے جائیں گے. لہذا جو اندر ہیں باہر ہیں جتنے بھی اسلام بھائی ہیں, اس میں پلیز غفلت مت کیجئے گا کہ اسلام بھائی ابھی مزید اعتکاف کے حوالے سے آ رہے ہوں گے, لہذا اپنی کالی پٹی پر رہیے گا تاکہ تسلی کے ساتھ آپ اعتکاف کے مدنی پھول سن سکیں, اس کی احتیاطیں سن سکیں. ورنہ پھر مغرب میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ کالی پٹی میں بھی نئے صاحب نہیں سمجھیں گے کیا ہوتا ہے؟ صفوں میں. یہ کالی پٹی صفوں کے لیے بنی ہوئی ہے, ماربل پر ستون کے پاس لال لکیر بنی ہوئی ہے. تو جو صف کی پٹی یا لکیر بنی ہوئی ہے آپ نے اسی پر بیٹھنا ہے. آج پہلا دن ہے, یوں تو آپ کو بہت سارے ایسے جن کے 20 دن ہوئے, لیکن ایک تعداد آئی ہوگی جن کے لیے پہلا دن ہے, تو وہ آگے پیچھے نہ ہو. عصر کے بعد انشاءاللہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے, اور اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو اس رش میں پھر آپ کو صف پہ جگہ نہ ملی تو آزمائش ہو سکتی ہے. اب یہ کہ آپ کو روزانہ ہر نماز میں احتیاط کرنی ہے, پہلے سے وضو تیار رکھنا ہے, پہلے سے صف میں جگہ پا لینی ہے, کیونکہ ایک تو موتقف, پھر دوسرے ذرا نمازی بھی آتے ہیں, پھر یہاں ایک مدنی مرکز ہے, ایک تعداد ہوتی ہے جو سنتیں سیکھنے مدنی مذاکرے میں آتی ہے, اور اس طرح ملنے آتی ہے موتقفین سے, تعداد ہوتے ہیں دوست احباب رشتہ دار, تو یوں کافی رش رہتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر اور کوئی آپ کی جگہ آپ ہٹ گئے, دوسرا کھڑا ہو گیا, شیطان نے غصہ دلا دیا, آپ سے لڑ گئے کہ میری جگہ تھی, آپ کی جگہ نہیں ہے, آپ ہٹ گئے, آپ کی جگہ گئی, اب جو وہاں بیٹھ گیا یہ اب اس کا مطلب وہ نماز پڑھے گا, یہاں اس لیے وہ اپنی جگہ چھوڑیے گا نہیں. ابھی فیضان مدینہ کے باہر اگر اسلام بھائی کھڑے ہیں, ہم نے وہاں کے ابھی اسپیکر کھلوائے کینٹین کے پاس, یا وہاں جو سیکورٹی گیٹ ہے ادھر ادھر اگر اسلام بھائی فٹ پاتھ وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, براہ کرم آپ بھی توجہ کیجئے. اور اب بس اب اندر آنے کے لمحات ہیں, اندر آ جائیے, اب باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے, تو بالکل اب مسجد کے اندر آنا شروع ہو جائیے, آ جائیے, شاباش. باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے, ان مانوں کر تعویل لے لیتے ہیں, ایسا نہ ہو پھر آپ کو جگہ نہ ملے. جی غروب آفتاب آپ کا مسجد ہی میں ہونا چاہیے, اور وہ بھی اعتکاف کی نیت کے ساتھ. انشاءاللہ اعتکاف کی نیت آپ کو کروائی جائے گی انشاءاللہ, اور نہ بھی اگر کروائی گئی تو اندر اسٹوڈ جس کے ہے کہ میں آیا 10 دن کے اعتکاف کے لیے مسجد میں ہوں, تو وہ اعتکاف کی نیت ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ یہ رش تو بہت ڈرا رہا ہے یار, ہوگا کیا, یہ کیسے سمائیں گے اتنے سارے, اور ابھی تو میرا خیال ہے آ ہی رہے ہوں گے, ابھی تو بالکل جام ہوگا باب. اللہ آسانی فرما دے گا, اللہ برکت دے, اور بس وہ کہ اب جو 20 دن والے ہیں یہ سمجھیں یہ ہمارے مہمان ہیں, یوں تھوڑا ذہن بنائیں, شرعاً مہمان نہ صحیح لیکن یوں ذہن بنائیں کہ جیسے یہ آپ کے مہمان ہیں, اور آپ ان کے لیے وہ کچھ رعایتیں کرنا, نرمی پیار, ہر مسلمان کے ساتھ نرمی اور پیار ہی کرنا چاہیے ہم کو, پیار محبت سے ان کا استقبال کرنا تاکہ ان کا دل لگ جائے. پہلے دوسرے دن آپ میں سے بھی ایک تعداد ہوگی جن کو بڑے مطلب وسوسے آئے ہوں گے, بڑی پریشانیاں درپیش ہوئیں گے, آپ ذہن بن گیا ہوگا, تو یہ بالکل بےچارے پہلے دن آئیں گے تو ان کو آپ کی تعداد دیکھ کر شاید گھبراہٹ چھوٹے گی کہ اب کیا ہوگا, ادھر رش ادھر رش, لیکن انشاءاللہ دل لگ جائے گا. یہ ہم یہ سفر مدینہ کی ریہرسل تصور کر لیں کہ جب حج اللہ نصیب کرے ہمیں, حج پر آپ دیکھیں گے کتنا رش ہوتا ہے, آپ کو پتا چلے رش کس کو بولتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پتا چلے گا رش کیا ہوتا ہے. یہ رش برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ وہاں کا رش بھی برداشت کر لیں گے انشاءاللہ, اور جنت میں بھی رشی رش میں داخلہ ملے گا. یہاں تک جنت میں جانے میں مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا, کندھے رگڑ کھا رہے ہوں گے, اتنی جنت کے دروازوں پر بھیڑ ہوگی انشاءاللہ, اس میں ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ, آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ, آقا کے پیچھے غوث پاک ہوں گے, غوث پاک کے پیچھے اعلی حضرت ہوں گے, اعلی حضرت کے پیچھے ہم ہوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ ہاتھوں ہاتھ بابا سوالات ہمارے موصول ہوئے ہیں, یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد بیت کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے؟ ہاں بھائی کوئی گنجائش ہے یار؟ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. عورت کا اعتکاف بیچاری کا بہت دشوار ہوتا ہے. سر اندر شروع جہاں نماز پڑھتی ہے بظاہر تو وہی جگہ کہ چبوتری طرح بلند کر لے, یہ بھی افضل ہے کہ وہ جہاں ایک جگہ مخصوص رکھے عورت, یہ سارے سال کے لیے اس کے لیے ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرے, ہو سکے تو چبوترے کی طرح بلند کر لے. اب اگر پورے کمرے کو چبوترا بنانا تو بلند کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, فرش ہی فرش رہے گا. ہے عورت کا ہمارا اعتکاف اس طرح بھائیوں میں بہت آسان ہے, پوری مسجد اتنی بڑی ہے, ہر جگہ آتے ہیں جاتے ہیں. یہ عیسائی بہن کی کیسی آزمائش ہے. اب یہ کہ پھر بھی وہ اس اپنی مسجد بیت سے کتنا ہٹ سکتی ہے, ایسا کوئی مطلب ہے نہیں کہ حاجت تبوی حاجت شرعی ان میں ہٹنا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ دو موتقف مسجد سے بھی باہر جا سکتا ہے. ایسی ضرورت کہ جہاں مسجد میں پوری نہیں ہو پاتی ہو اور شریعت جہاں اجازت دیتی ہے تو باہر نکل سکتا ہے, لیکن یہ اس میں اسلائی بہن بھی مسجد بیت سے نکل سکتی ہے, ورنہ یہ کہ اس کے لیے آزمائش بہت ہے. لیکن اب اس کی کوئی مزید مسئلہ کہ وہ کتنی جگہ وہ گھیر سکتی ہے, اس کا کوئی نہ پڑا نہ کوئی علماء سے کوئی سا باقاعدہ کوئی مضبوط طریقے پر سننے میں آیا کہ جس سے دل مطمئن ہو. جزیہ جو ہو نا تو ہی زیادہ, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہمارے اجتماعی ہو رہا ہے نا یہ ایک انقلاب ہے, اور یہ اگر کہیں تو 1400 سال کی تاریخ میں ایسا کہیں مطلب ملتا نہیں ہے کہ کتابوں میں کہیں بھی لکھا نہیں کہ ہزاروں افراد جو ہیں ایک مسجد میں اعتکاف کرتے ہوں. یہ اب ہے ایسا, مسجد نبوی شریف میں بھی کرتے ہیں ہزاروں, مسجد حرام شریف میں بھی کرتے ہیں ہزاروں, لیکن وہاں بھی کوئی تنظیم نہیں ہے. داتا دربار میں بھی سنا ہے کہ ہزاروں شاید ہوں, ہاں بھائی سینکڑوں سنا ہے کہ وہاں بھی بہت اعتکاف کرتے ہیں داتا دربار میں, لیکن وہاں بھی تنظیم نہیں ہے. دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے جو ان سب کا ارینجمنٹ کرتی ہے, ان کے کھانے کا پینے کا ان کی تربیت کا, تو وہاں یہ سب اپنے اپنے طور پر آزاد ہوتے ہیں. مسجد کریم ان میں بھی مسجد نبوی شریف وغیرہ سب اپنا اپنا ان کو کرنا ہوتا ہے, کوئی مطلب باضابطہ انتظام نہیں ہوتا. یہی داتا دربار میں یا دیگر مقامات میں اگر ہوتا ہے تو باضابطہ انتظام تو نہیں ہوتا ہوگا. دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے جو الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اب یہ اس کے یہ نو پید مسائل ان کا حل کون کرے, کئی مسائل نئے پیدا ہو رہے ہیں اعتکاف کے تعلق سے, جن میں فقہائے کرام کی کتابیں فقہ کی کتابیں بھی بعض اوقات خاموش نظر آتی ہیں. اس دور میں ایسا تھا نہیں, اتنا کچھ نہیں تھا جتنا اب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں, باپا جان کیا حالت حمل میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنا یا بچے کا خطرہ ہو نا, اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو یا ناقابل برداشت کہ روزہ رکھے گی تو اس کی طبیعت ایک دم خراب ہو جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, ہے نا, ایسی صورت میں رخصت تو ملے گی. یا بچہ فوت ہو جائے گا تو ایسی صورت میں روزہ ابھی نہ رکھے, بعد میں قضا کر لیں. اور جو باری کے دن میں بھی روزے تو نہیں رکھنے ہوتے, لیکن اس کی قضا فرض ہے. یہ صحیح مہینوں میں یہ عام ہوگا کہ روزے نہیں رکھتی ہوں گی. دعوت اسلامی والیاں تو رکھتی ہوں گی, اس نے سنے کہ یہ مسائل بیان ہوتے رہتے ہیں, کتابوں میں بھی اپنی لکھے ہوئے. عام طور پر شاید رجحان نہ ہو کہ باری کے دن میں روزہ معاف نہ سمجھیں, روزہ معاف نہیں ہے, روزہ قضا کرنا ہوگا. اب بھی روزہ رکھنا حرام ہے باری کے دن میں, لیکن بعد میں قضا فرض ہے. نماز باری کے دنوں میں معاف ہے, اس کی قضا نہیں ہوگی. یہ فیسلٹی ہے, دونوں فیسلٹی ہے, ایک میں قضا ہے, روزے میں قضا ہے, نماز میں قضا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں بڑا امتحان ہے, مجھے امام اعظم کا ارشاد یاد آیا, یہاں بہت امتحان ہے کہ امام اعظم پر کہ یہ جب الزام مطلب کہ تھا کہ مطلب اپنی مرضی سے مسائل گھڑتے ہیں وہ اپنے طور پر بس, تو اعلیٰ امام اعظم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی مرضی سے مسائل بیان کرتا نا تو میں روزہ معاف کر دیتا, نماز قضا کرنے کا حکم دیتا, کہ نماز آسان ہے روزہ مشکل ہے, قضا کرنا ہے نا ایک یہ, اور وہ دوسرا یہ کہ لڑکے کو دو حصے ہیں ترکے کے, لڑکی کو ایک, تو میں لڑکی کو دو دلاتا لڑکے کو ایک, لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں جو آیا میں نے وہی ماننا ہے اور اسی کو کھول کے بیان کرنا ہے, اپنی طرف سے میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا, میرا کوئی بھی فتویٰ مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو اس کو زمین پر پٹخ دو, اس طرح کا ہے امام اعظم کا ارشاد. اور بھی کافی سارے ہیں یعنی اور بھی ہیں جی. پیشاب اور منی کی ناپاکی کون سا زیادہ ناپاک ہے جی؟ پیشاب اور منی میں کیا زیادہ ناپاک ہے؟ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ہوا تھا کہ آپ کو یہ شکایتیں بھیجی گئی تھی کہ امام اعظم یوں کہتے ہیں, تو امام اعظم تشریف حاضر ہوئے تھے ان کی خدمت میں اور کہا تھا کہ احادیث میں یوں ہیں, قیاس کا تقاضا یہ ہے لیکن میں اسی پر عمل کرتا ہوں جو حدیث کے اندر ہے. تو اس طرح اور بہت سارے مسائل پیش آئے تھے ان کا, تو پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف فرمائی تھی. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, سائل نے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کو بہت غصہ آتا ہے, وہ غصے میں اکثر گھر کا سامان توڑ دیتے ہیں, براہ کرم آپ اس بارے میں کوئی وظیفہ بیان کر دیجئے جس سے ان کی عادت چھوٹ جائے. اللہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو اسی جگہ پڑھتے رہیں, اول آخر درشپ پڑھ لیں, جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ابو کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا بھائی جو کہ مولانا الیاس اطار قادری صاحب کا مرید بھی ہے اور اس نے آپ کے کراچی والے مرکز فیضان مدینہ میں احتساب بھی کیا ہوا ہے اور سب امامہ شریف اور داڑھی شریف بھی رکھی ہے, اس کا رویہ اپنے ماں باپ اور بڑے بھائیوں کے ساتھ نازیبہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی میرے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور میرے ماں باپ کی کسی حکم کی تعمیل بھی نہیں کرتی اور میرا بھائی اپنی بیوی کو عالمہ کا کورس کروانا چاہتا ہے جس میں میری والدہ کی رضامندی شامل نہیں تھی, تو کیا ایسے میں اس کا کورس کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ موتقف ہے, والد صاحب اس کے کارنامے بیان کر رہی ہے نا. بھائی تھے ان کے کہ میرا بھائی ہے جو یہاں پر ہے اور والد صاحب اور سب سے بدتمیزی کرتا ہے والدہ سے, تو یہ سوال چلانا نہیں چاہیے, یہ مدنی چینل والوں کی غلطی نہیں غلطا ہے, اب ان کی جو ٹھنے گی نا آپس میں خدا نہ خواستہ. انہوں نے واضح نہیں کیا, واضح نہیں کیا لیکن بھائی کی آواز تو بھائی پہچانتا ہوگا نا کہ میرا بھائی مدنی چینل پر آ کر بھی مجھے مطلب وہ ذلیل کر کے گیا, اب میں چھوڑوں گا نہیں اس کو, شیطان بہکا سکتا ہے نا اس کو, انڈر اسٹوڈنٹ اس کی دو گھومے گی نا. ایسا ہی سوال بابا سہری سنانا نہیں چاہیے بابا, ایسا ہی سوال پڑھ کر کوئی آپ جیسے سنا رہے نا تو کوئی اس طرح ترکیب سے وہ سوال ہو جاتا. ایسا کافی مطلب کہ سوالات جو لکھے ہوئے ملتے ہیں اس میں 19-20 ہوتا ہے. ایسا ہی ایک سوال مجھے سحری کے بعد بابا ملا, بالکل آڈیو آن ایئر ہوا, کہ میری بیوی یوں کرتی ہے, میری بیوی یوں کرتی ہے, میری بیوی یوں کرتی ہے, مجھے بتاؤ کہ میں اس کو انسان کیسے بناؤں. ایسا مطلب کہ اس نے جھلجھلاٹ والا سوال کیا تھا. اب مجھے یہی تھا کہ اس کی بیوی نے اگر سن لیا ہوگا تو اس کے گھر کے اندر کیا ٹھہرے گی. ایسے اسلام بھائی یہ بھی نہیں کرتے کہ سوال کرتے وقت احتیاط کریں کہ کوئی کر کے کسی کا کر کے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا راز بھی نہ کھلے. یہاں بھی احتیاط ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. بھائی اب کیسا ہوگا یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے, اس نے یہ ریکارڈ کروا دیا سوال, تو اب وہ گھر کا ماحول کس طرح کا ہوتا ایک اندازہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ کہ اب اگر وہ اسلام بھائی سن رہے تو چلو آپ نے سنا, آپ نے سمجھا کہ یہ میرا بھائی ہے, آپ کسی کو بھی مت بتانا کہ یہ میرے بھائی نے میرے کو کہا ہے. اور ہم کو بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ہزاروں میں کیسے پتا چلے کہ کس کا بھائی یہ کہہ رہا ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ واقعی درست ہے تو ماں باپ کے احترام میں آپ کمی کرتے ہیں تو اعتکاف کی برکت سے امید ہے آپ کو معلومات تو ہو ہی رہی ہوں گی, اور معلومات تو پہلے بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو نہیں ستانا چاہیے لیکن وہ ماحول نہیں ملتا. تو اب اس سے سچی توبہ کر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا, یہ اپنے سب سمندری گنبد میں ایک روایت لکھی ہے, ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان. سمندری گنبد صفحہ 20 پر ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں, سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم وامہاتہم فی الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. تو اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماں باپ کو ستانا نہیں ہے. منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اسی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, رسول ذیشان نور رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے, نمبر ایک ماں باپ کو ستانے والا, نمبر دو دیوس, نمبر تین مردانی وضع بنانے والی عورت. دیوس کے معنی یہ کہ اپنی بیوی یا ماں بہن بیٹی اگر بے پردگی کرتی ہے, جیسے غیر مرد سے ملتی ہے بات اس سے بے پردہ ملتی ہے, بے پردہ گلیوں بازاروں میں گھومتی ہے جیسا کہ آج کل ہے, تو اس پر غیرت نہیں کھاتا تو وہ دیوس ہے. اور دیوس کے بارے میں یہ آیا کہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اولاً سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا, یا اللہ کی رحمت سے معاف ہو گیا تو ویسے ہی بے حساب داخلہ مل جائے گا. تو بہرحال یہ کہ باپ ماں باپ کی دل آزاری, یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا اس کے جواب میں فرماتا ہے اگر ماں باپ میں باہم تنازع یعنی لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا. ہرگز ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں باپ پر سختی کرے. باپ کی دلاداری یا اس کو سامنے جواب دینا یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرنا یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی. اولاد کو ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں. وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہیں. جسے ایزا دے گا جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. والعیاذ باللہ. یعنی اور اللہ عز و جل کی پناہ. دوبارہ لیے کہ مدنی التجا ہے کہ جو اسماعیل بھائی ہم متقف ہیں اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. اگر واقعی یہ شکایت درست ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ شکایت درست ہی ہو. اگر یہ درست ہے تو آپ سچی توبہ کر لیجئے اور فوراً سے پیشتر میرا مشورہ ہے کہ گھر میں فون کیجئے اور امی اور ابو کو راضی کر لیجئے. معافی مانگ لیجئے. جب اللہ موقع دے تو ان کے قدموں میں حاضر ہوں. پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجئے. جنہوں نے شکایت کی یہ ہو سکتا ہے آپ کے بڑے بھائی ہوں, ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی ہوں, جو بھی ہوں, تو ان کو بھی ان سے بھی معافی مانگ لے کہ یہ بھی دکھے ہوئے ہوں گے نا جب بھی انہوں نے اس طرح کا اٹمپٹ کیا. سمجھے تو ان سے نعوذ باللہ الجھنا نہیں ہے کہ ابھی وہ نفس بہکائے گا, شیطان بہکائے گا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. پھر تو گناہوں کے بغیر ہی ابھی گناہوں کے بغیر آپ کیسے کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, ذرا برا بلا کہیں گے, نعوذ باللہ مار دار کریں گے. تو ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے بھی معافی مانگنی ہے کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے اتنی زحمت ہوئی کہ یوں سوال کرنا پڑا, آپ مجھے معاف فرما دیں اور انشاءاللہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. سچی سچی پکی بھلے ساس بہو کے مسائل ہوں گے مجھے اندازہ اس کا, لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہے, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہے, بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے. ماں باپ سے بگاڑنا نہیں ہے کہ یہ آپ کی جنت ہے یا آپ کی دوزخ ہے. ابھی آپ نے سنا, ان سے بگاڑنا نہیں. نہ بیوی پر ظلم کرنا ہے, بیوی پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے, سب کے حقوق بجا لانے. اگر بلا وجہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو بیوی کو مار ہمارے سامنے, تو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے, پھر مارنا بھی نہیں ہے. اور ماں باپ سے بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی اور معذرت کر لینی کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ہماری تشفی صورت میں ہوگی کہ یہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ اپنا ایس ایم ایس مدنی چینل والوں کو کر دیں. نہیں کر سکتے تو یہ مدنی تربیت یہاں پر حاجی امین ہمارے سارے سب ان کو جانتے ہوں گے, ان کو آپ لکھ کر دے دیں. بھلے اپنا فیس سامنے نہ لائیں, نہیں لانا چاہیے, آپ لکھ کر دے دیں کہ یہ میرے بارے میں سوال تھا اور میں نے فون کر لیا ہے, معافی مانگ لی ہے, اور جبکہ فون کر لیا ہو معافی مانگ لی ہے اور میرے ماں باپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے, بڑے بھائی سے بھی میں نے صلح کر لی ہے اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا. اس طرح کا کہ خوشخبری والا اگر میسج دے دیں گے نا تو انشاءاللہ ہم یہ بھی چلا دیں گے, تو اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی, اہل محبت ناظرین بھی خوش ہوں گے کہ الحمدللہ مدنی چینل اس طرح بچھڑوں کو ملاتا اور روٹھوں کو مناتا ہے اور گھریلو ناچاکیوں کے مسائل حل کرتا ہے. تو یہ ایک دین کا کام بڑھے گا, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ظاہر نہ سے پھر وہاں سے بھی پیغام آ جائے ماں باپ کا اور آپ کے بڑے بھائی کا, یا اسی طرح پھر وہ ریکارڈ کروا دیں کہ ہماری صلح ہو گئی آپس میں. نام نہ لیں اپنا اور بھائی کا, تاکہ عوام کو پتا نہ چلے کہ یہ کس کا معاملہ ہے, اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے. نمبر نوٹ کر لیں متقفین وغیرہ مدنی چینل کے ناظرین تو نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, نمبر نوٹ کر لیں 0341. یہ تمام متقفین اپنے پاس ہو سکے تو لکھ لیں کاغذ قلم پر, نکال لیں قلم. اپنے اعتکاف کے متعلق اپنے تاثرات بھی آپ اس پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کہ میں فیضان مدینہ کا متقف ہوں وغیرہ وغیرہ کر کے. یہ فائدہ اٹھایا میں نے نماز کی پابندی کا ذہن بن چکا ہے اور اب فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا, داڑھی نہیں منڈاؤں گا, اب میں امامے کا تاج سجانے کا ذہن لے کر یہاں سے چاند رات کو مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا وغیرہ. جو فوائد آپ نے اٹھائے, گناہ چھوٹے, پیٹ کا قفل مدینہ ملا, نگاہیں نیچی رکھنے کا ذہن بنا, کم بولنے کا ذہن بنا, قفل مدینہ کا ذہن بنا, جو بھی آپ نے فوائد حاصل کیے وہ ایس ایم ایس کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ایس ایم ایس آپ کی جو پٹی پر چلا دیں. مدنی چینل والے 0341 لکھ لیں متقف, اگر قلم وغیرہ ہے آپ کے پاس تو 0341 12 55 54 0341 12 55 55 4 0341 12 55 54 یہ ایس ایم ایس ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی مقبول احمد جتوئی مظفر گڑھ سے تعلق ہے. پیارے پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ آقا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روز مبارک کی قدموں والی سیر پر تھوڑی سی جگہ خالی پڑی ہے. ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہوں گے, آپ اس کا درست جواب عطا فرمائیں کیونکہ آپ تو ہر ٹائم آقا تاجدار مدینہ کے قدموں میں رہتے ہیں. دعا کریں کہ جتنے بھی فضائے مدینہ میں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم کو بھی مدینہ پاک کی زیارت نصیب کرے. ہر غلام مصطفیٰ آقا کے قدموں میں, ان کے قدم چھوڑ کے جائیں گا. اعلی حضرت فرماتے نا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار سے. یہ قدموں میں جگہ پڑی ہے, یہ الفاظ نہیں مناسب, قدموں میں جگہ ہے یہ کہا جائے. پڑی ہے, ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے نہیں, وہ بڑی مقدس جگہ ہے, بہت پیاری جگہ ہے. ہم تو کیا اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے, وہاں تدفین تو ممکن ہی نہیں ہے, جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے نا, یہ جگہ خالی ہے وہاں. یہ اس کی روایت یوں ہے کہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ سیدنا صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حجرہ مطہرہ یعنی جہاں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج مزار پرنوار ہے وہ حجرہ مطہرہ, یہ بی بی عائشہ کا مکان تھا. تو حجرہ مطہرہ کے دروازے مبارکہ کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد وہ جگہ بھی خالی ہو گئی جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھی رہتی تھی. یوں اب حجرہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے. قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا, آسمانوں سے دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور بعد وصال ظاہری انتقال شریف کے بعد آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین حجرہ پاک میں کی جائے گی. یہ اس کو وہ مجازن قدموں میں ہونا کہتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جسمن ظاہری قدم مبارک کی سیدھ میں ہے, وہ جگہ ایسا نہیں لکھا اس میں. وہ جیسے سیدنا فاروق صدیق اکبر فاروق اعظم علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضرات بھی یوں جسمانی قدموں میں نہیں ہیں بلکہ آپ کے پہلو میں, کندھے مبارک تک صدیق اکبر, پھر صدیق اکبر کے کندھے مبارک کی طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. بہار شریف میں بھی الفاظ ہی ہیں, بعد وفات روزہ انور میں دفن ہوں گے, روزہ انور میں دفن ہوں گے. اور جو حدیث ہے, حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ فیتزوج ویولد له ویمکث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری, کہ آپ کا جو وصال ظاہری ہوگا تو اس کے بعد میرے ساتھ میرے روزے میں دفن ہوں گے. روزہ منورہ کے اندر دفن ہوں گے. جی سیدھ نہیں لکھی. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. دیکھیے تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہنا, انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے متعلق ضروری مدنی پھول بیان ہوں گے, کوئی اسلامی بھائی اٹھ کر نہ جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانك اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.